Μέρεν μάνα ο αδελφόμ, μέρεν μέρ κοιμάται. Γιάμ κιζί και γιάμ κελέ, και γιάμ κάφουν κράτε. Μέρεν μάνα ο αδελφόμ, θα πω θάνασον καημό. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλην, πως τα φέρμα βροχάπερ, το ίστερ και τα πίστερ. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλην, πως τα φέρμα βροχάπερ, το ίστερ και τα πίστερ. Μάνα υπάρχει, μέρεν μέρε πιέν, η καρδιά μου κι κρατεί και η ψή με λιέν. Μέρεν μάνα υπάρχει, άλλο κι κρατεί ψή. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλην, πως τα φέρμα βροχάπερ, το ίστερ και τα πίστερ. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλην, πως τα φέρμα βροχάπερ, το ίστερ και τα πίστερ. Μετέρ, μερκές να ραεύω, πώς να ζω με τον καημόν, πώς να τεγιανεύω. Μέριν οι ανθρώπτε μόν, δε πάθαμε το κακό. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλην, πως τα φέρμα βροχάπερ, το ίστερ και τα πίστερ. Θέμα στην Ανατολή, άγγελος αμόμπουλην, πως τα φέρμα βροχάπερ, το ίστερ και τα πίστερ.